no sunshine when she's gone. It's not warm when she's away. Ain't no sunshine when she's gone, and she's always gone too long. Anytime she goes away, I wonder this time where she's gone. Wonder if she's gone to stay. Ain't no sunshine when she's gone, and this house just ain't no home. Anytime she goes away. And I know, I know, I know, I know, I know. Sunshine when she's gone. Only darkness every day. Ain't no sunshine when she's gone, and this house just ain't no home. Anytime she goes away. Anytime she goes away. De originele uitvoering van Ain't No Sunshine. Die we natuurlijk ook kennen in de uitvoering van Michael Jackson. Maar dit is de enige echte. Bill Withers. Hier aan het begin van De Late Avond op dinsdag. Ain't No Sunshine. Tot middernacht, De Late Avond met Alfred Blokhuizen. Goedenavond. Fijn dat je erbij bent bij deze nieuwe aflevering van De Late Avond. We gaan tot middernacht heel veel lekkere muziek voor je draaien. Maar ook een paar hele leuke onderwerpen behandelen. Bijvoorbeeld, het is weer bijna tijd voor de Libelle Zomerweek. Ja, dat is ontzettend leuk. En zeker voor de dames. En weet je wat nou zo leuk is? Ik heb hier vrijkaarten voor dit festiviteit. Of deze festiviteit. En zeker de moeite waard voor de dames in ieder geval om naartoe te gaan. En hoe jij de kaarten kunt winnen, dat hoor je zo meteen in de show. Verder gaan we het hebben over Dance for Health. Dus we gaan dansen voor de gezondheid. Dat is een beetje fatsoenlijk klinkt dan. En we gaan het hebben over Millions Missing Holland. Dat gaat over verlicht ME. Dat gaat over die ziekte. Ja, en natuurlijk ook een soort van fondsenwerving zou je kunnen zeggen. Dat is allemaal in jouw late avond. Dus blijf lekker luisteren. I'm a dreamer, but it's hard to sleep when your head's not in it. I've been restless 'cause you disappeared and there's something missing. The earth is loose under my shoes. There's an angel and he's shaped like you and I thought I knew him. There's a window and it's dark inside but the light was in it. This can't be love if it hurts so much. I need to let go. I will survive and be the one who's strong.

Van maandag 15 mei tot en met zondag 21 mei vindt op het Almeerder Strand de nieuwste editie van de Libelle Zomerweek plaats met als thema het grote geluk. De zoektocht naar geluk past goed bij de huidige tijdgeest waarin iedereen op zoek is naar een positief geluid. Bezoekers kunnen van alles beleven en van zich af laten glijden en ook nog eens genieten van het brede aanbod van entertainment, workshops, shopping, jawel, cultuur en allerlei andere wetenswaardigheden. Er zijn beauty en fashion makeovers voor een stralende start van de zomer, optredens van bekende artiesten, geluksmeditaties, lachworkshops en diverse auteurs vertellen hun inspirerende verhalen in het Libelle Gelukscafé. Nou, er is nog veel meer te doen, want wat je net hoorde was maar een hele kleine greep. Voor deze week heb ik een grote stapel vrijkaarten. Die kun jij winnen. Hoe dat gaat, dat hoor je zo meteen na een gesprek met Herman de Bruin over deze Libelle Zomerweek. De Libelle Zomerweek komt er weer aan en daar staat bij dat het grote geluk gezocht wordt. Nou, hoe dat precies zit, ga ik vragen aan Hilmar Mulder, hoofdredacteur van Libelle. Mevrouw Mulder, welkom. Ja, goedenavond. Libelle Zomerweek, vroeg in het voorjaar, maar jullie denken al dat het zomer wordt. Nou, we nemen alvast een voorschot op de zomer. Zo zien we het. Ja. En als ik terugkijk naar vorig jaar, toen hebben we op één dag na ook echt fantastisch weer gehad. Dus daar gaan we nu weer voor. Ja, precies. Jullie zijn gewoon gelukzoekers en gelukbrengers met het weer, ja, denk ik. Gelukvinders. Ja, gelukvinders. Ja, bijvoorbeeld, ja. Al heel lang, hè, die Libelle Zomerweek. Ja, dit is de 21ste keer dat we het gaan doen. Doe maar. Ja, en dan staat er ook nog bij zoeken van het grote geluk. Gelukzoekers moeten ontzettend opletten. Waar moeten ze op letten? Nou ja, we hebben gekozen voor het thema het grote geluk. Omdat we zoiets hadden van, ja, waar word je nou blij van? Want die Libelle Zomerweek word je natuurlijk al blij. Maar het gevoel voor het zoeken en vinden van geluk hangt momenteel natuurlijk heel erg in de lucht. Ja, men is er enorm mee bezig. Het is iets voor deze tijd geeft. En wij hebben dat vertaald naar een fantastische programmering. Een Libelle Gelukscafé, geluksworkshops en heel veel mooie optredens. Een geluksquiz. En we hebben over het hele terrein versierd met een soort van grote ballen en confetti. Alsof er echt een bak confetti over het terrein is uitgestort. Nou, als je daar niet gelukkig van wordt. Ja, en we hebben ook nog over ballen gesproken. Ook dus zag ik nog ergens staan dat er een ballenbak is. Ja. Dat is toch meer voor kinderen? Nee, we hadden zoiets van, wanneer was je nou gelukkig? Nou, inderdaad, toen je kind was. Toen was je zorgeloos en gelukkig en deed je die dingen zonder na te denken. Dus voor je innerlijke kind, hoe vaak denken volwassenen al niet? Kijk ze eigenlijk met een scheef oog, loers, naar die ballenbakken voor kinderen. En wij dachten, dat gaan we gewoon doen, die gekkigheid. Ja, en dan maar kijken wie erin springt. Ja, nou let op. Ik denk dat er heel veel vrouwen zijn die daar wel een leuk kiekje willen maken. Als er eenmaal een paar in zitten, gaat het goed, hè? Denk ik. Vrouwen, zegt u, mannen zijn niet welkom? Mannen zijn natuurlijk van harte welkom, maar over het algemeen is meer dan 90% van de bezoekers is een vrouw. Mm-hmm. Maar dit jaar hebben we ook aan de mannen gedacht die er wel zijn, die ongelooflijk lieve mannen die dan meegaan om een vrouwgezelschap te houden en die tassen te dragen. Want dit jaar hebben we een echte mancave neergezet. Oei. Dat als die mannen het even een beetje zat zijn, al die vrouwen om me heen, dan kunnen ze zich terugtrekken in hun eigen tent. Met lekkere banken, met een dartboard. Ze kunnen er gamen en echt helemaal ontspannen. Gewoon even voor zichzelf. Ja, ja, dat gevoel. Ja. Allemaal op het Almeerder Strand te vinden straks? Ja, dat klopt. Ja. Zoals altijd. En ook veel binnen, hè? Want we zeggen wel buiten, de Almere Strand is natuurlijk gewoon een strand, maar jullie hebben zoveel tenten en dingen staan dat dat allemaal goed komt. Ja, we hebben een prachtige programmering. Er komen artiesten, heel veel artiesten. Ja. Jan Smit, Elske de Walm, Diggy Dex, George van der Pannen, Lange Frans is er echt een paar dagen, Lois Leen komt, Do komt, Etcilia Romley. Ja. En naast muziek hebben we ook heel veel dans, want daar... Ja, ik zag het Scapino Ballet staan. Ja, het Nationale Ballet komt ook, er komt street dance en er zijn natuurlijk ook weer dansworkshops. Ja, en jullie hebben ook nog interviews met Ebru Umar. Ja. Ja, dus er zit ook nog wat meer inhoudelijk in. Ja, nou ja, normaal deed ze altijd Libelle Nieuwscafé tijdens de Libelle Zomerweek, waar dan de politici langskwamen. Maar omdat we de verkiezingen net gehad hebben, hebben we steeds iets anders gemaakt. En leidt zij rond de tafel gesprekken over geluk. En we hebben het Libelle Gelukscafé genoemd. En dan komen ze onder andere langs Suzanne Smit, Marion Pauw, Hugo Borst, Isa Hoes, Milou Frenke. Nou, mensen die een beetje mee kunnen babbelen over waar word je gelukkig van. Ja, precies. Want daar gaat het allemaal om. Dat het allemaal weer met geluk te maken heeft. Ja, dat is de rode draad. Ja, 15 tot 21 mei. Het grote geluk tijdens de 21ste editie van de Libelle Zomerweek. Mensen die wat meer willen weten. Want we hebben een aantal dingen genoemd, maar lang niet alles natuurlijk. Dat staat waarschijnlijk op de website. Ja, www.libellezomerweek.nl. Kijk, dat is de makkelijkste website die we kunnen bedenken. Hilma Mulder, hoofdredacteur van Libelle, over de Libelle Zomerweek en het grote geluk. Ik wens u nog heel veel succes, van tevoren ook, met de voorbereiding, want er zal nog wel een en ander moeten gebeuren. Maar ook zeker veel plezier die Libelle Zomerweek. En dank voor het gesprek. Ja, hartelijk dank. En zoals ik al zei, we hebben vrijkaarten voor deze zomerweek, de Libelle Zomerweek. En hoe jij ze kunt winnen, hoor je zo meteen na Nicolas Perak. Quelques lueurs d'aéroport, d'étranges filles aux cheveux d'or, dans ma mémoire traîne encore. C'est l'hiver à San Francisco, mais il ne tombe jamais d'eau aux confins du Colorado. Et le Golden Gate s'endort sur Alcatraz traîne encore. Des sanglots couleurs de prison, Monsieur Caryl Chessman est mort, mais le doute subsiste encore. Avait-il raison ou bien tort? So far away from LA, so far ago from Frisco, I'm no one but a shadow, but a shadow, a shadow. Le Queen Mary est un hôtel au large de Beverly Hills, et les collines se souviennent des fastes de la dynastie qui de Garbo jusqu'à Bogie faisait résonner ses folies. So far away from LA, so far ago from Frisco, I'm no one but a shadow, but a shadow, a shadow. Madame Polanski, d'un seul coup on t'a pris de vie, mais qui donc s'en souvient ici? C'est l'hiver à San Francisco, je ne trouverai le repos qu'aux confins du Colorado. So far away from LA, so far ago from Frisco, I'm no one but a shadow, but a shadow. Mooi, hè? A shadow. Nicolas Perak, en So Far Away From L.A. hier in de late avond. Ik zei dat je vrijkaarten kan winnen voor de Libelle Zomerweek. Het grote geluk dat maandag gaat beginnen en de hele week duurt daar zo aan het Almeerder Strand. De moeite waard om naartoe te gaan. Mooie vrijkaarten, flink bedrag trouwens. En gewoon, je kunt ze hier winnen. Wat moet je doen? Het is eigenlijk hartstikke simpel. Je gaat naar onze Facebookpagina en daar like je ons. En je geeft ons een duimpje. Hartstikke goed. Of nog mooier, je deelt ons met je vrienden. En dan doe je automatisch mee met de floating. Die doen we donderdagmiddag. Dus we laten het in de uitzending horen wie de gelukkige winnaars zijn. Maar de winnaars krijgen natuurlijk ook vanzelf bericht. En de vrijkaarten gemaild. Want het zijn speciale e-mail. Ja, of e-tickets zijn het, hè, tegenwoordig. Dus even naar onze Facebookpagina. De Late Avond uiteraard. En daar like je ons en je deelt ons. Dat is het beste. Maar je kunt ook een mailtje sturen naar onze studio. Kan ook naar studio@delateavond.nl. Studio@delateavond.nl. En dan vertel je dat je graag twee vrijkaarten zou willen hebben voor de Libelle Zomerweek. Het grote geluk van volgende week. Dus, zo simpel is het eigenlijk. Ik zou zeggen, doe lekker je best. En je hoort in onze uitzendingen hoe het zit met de winnaars. En ben je een winnaar, dan krijg je automatisch bericht. En dan krijg je ook de kaarten tijdig gemaild. Zodat je volgende week natuurlijk iedere dag kunt gaan kijken bij de Libelle Zomerweek. Het grote geluk aan het Almeerder Strand. I'll protect you from the hooded claw. Keep the vampires from your door. Feels like fire. I'm so in love with you. Dreams are like angels. They keep bad at bay, bad at bay. Love is the light, scaring darkness away, yeah. I'm so in love with you. Purge the soul. Make love your goal. The power of love, a force from above, cleaning my soul. Flame on, burn desire, love with tongues of fire. Purge the soul, make love your goal. I'll protect you from the hooded claw. Keep the vampires from your door. When the chips are down, I'll be around with my undying, death-defying love for you. Envy will hurt itself. Let yourself be beautiful. This time we go sublime. Heel apart eigenlijk is dat mensen denken dat dit een nummer is speciaal geschreven voor de kerstdagen. Maar dat is het natuurlijk helemaal niet. Het is een prachtig nummer. Frankie Goes to Hollywood and the Power of Love. Het gaat gewoon over de liefde. Zo is het. Niets meer, niets minder. Hoewel, dat is al heel veel. We gaan het hebben over Stichting Dance for Health. Change people's life through movement. Zo heet het. Onder dit motto zet de stichting zich in om met dans de kwaliteit van leven, in het bijzonder dat van mensen met Parkinson, te verbeteren. Hoe dat gaat en hoe dat zit, dat hoor je hier in een bijdrage van Herman de Bruin. In de studio zijn aangeschoven voor de stichting Dance for Health. Megan de Vries is docent en Ria Arsevoort, Parkinson-danser, Ria. Ik ben danser. Ja. Daar ben ik danser. Ja. Thuis ook hoor, in mijn eigen huiskamer, maar danser, ja. Ja, bij de stichting Dance for Health. Klopt. Ja. En wat dans je dan? Gewoon ballroom dansen? Of, Nee. Het kan ook leuk zijn. Ja. Nee, dat heeft weer te maken met de oprichter en de visie achter Dance for Health. Daar zal Megan meer over vertellen. Mm-hmm. Degene die het op heeft gericht is zelf een danser. Ja. En die kreeg op jonge leeftijd Parkinson. Oké. Okay. Ja. En die heeft bedacht van, waarom zou ik niet verder kunnen dansen? Dus met behulp van een choreograaf, die dus balletten brengt, heeft een dansvorm ontwikkeld voor mensen met bewegingsstoornissen. Ja, ja. En gezien zijn ziekte Parkinson, heet deze stichting zo. Dus wij bewegen met mogelijkheden die wij hebben. En dat kan zijn balletachtige bewegingen. Maar het kan ook swingen en het kan ook in marstempo lopen. Ja. Altijd met muziek en soms ook, je gebruikt je eigen verbeelding erbij. Dus het is eigenlijk heel breed. Ik kan het niet zomaar etiketje opplakken. Als het maar beweegt, want dat is belangrijk. Ja, als het maar beweegt. Ja, ja. Een hele goede slogan. Ja, als het maar beweegt. Megan, als het maar beweegt. Jij bent de docenten van het bewegen dus. Van dat bewegen. Ja. Wat drijft je ertoe om dat te doen? Eigenlijk de eerste kennismaking met Dance for Health, dat was toen er een uitzending was van RTL Late Night. En Mark, de oprichter van Dance for Health, die was daar. En ik was toen vlak daarvoor iemand die ik kende met Parkinson, die was overleden. En eigenlijk was die man altijd aan het struggelen met zijn Parkinson. En hij heeft dat altijd heel erg het gevoel gehad dat heel erg tegen hem werkte. Mm-hmm. En toen zag ik dus op televisie bij Mark dat hij niet tegen de Parkinson werkte, maar meewerkte. Dat hij dat zag als een, dat hoort bij mij en daar leef ik mee. Ja, en daar kan je ook wat dat mee ben doen. Ik niet, maar dan, daar kan ik wat mee. Ja. Ja. En vanuit die benadering, dat vond ik zo'n fijne benadering. En met mijn achtergrond ook als danser en dansacademie gedaan. Ja, had ik zoiets. Er moet ook meer zijn met dans dan alleen maar het mooie plaatje. Want jij danste al en je was ook docent dansen. Ja, dat klopt. En je dacht, hey, die doelgroep, daar kan ik wat voor betekenen. Dans is meer dan alleen het mooie plaatje, eigenlijk. Ja, ja. Ja. Even naar Ria. Ervaar je het ook zo, Ria? Zonder meer. Ik heb last van de verstijvende vorm van Parkinson. Mm-hmm. En bij veel mensen begint het met het trillen in rusthanden. Ja, dat kennen we eigenlijk allemaal. Dat weet iedereen, is Parkinson. Ja. Maar er zijn meer vormen. Er zijn meer vormen. En ik merk met het dansen, het bewegen, dat de lange spieren, het wordt soepeler. Ja, je krijgt ook meer zelfvertrouwen. Mm-hmm. Ja. Want omdat Parkinson ook je reactievermogen, je coördinatievermogen ook aantast. Ja. Je reageert trager dan een ander. En juist door dat dansen worden die knopjes in de hersens ook omgezet. Ja. Zo noem ik het maar. Ik ben geen specialist. Maar nee, maar dat is heel goed gezegd. Zonder meer. Maar ik zie het ook bij anderen die helemaal verstijfd en verstart binnenkomen. En dan zie ik ze gaande de les. Dan zie ik opeens een arm bewegen. Dan zie ik mensen lachen. Ja. En aan het eind van de les dan lopen ze of ze dansen. En dat kan dan na één keer dus? Binnen één keer zie je al. Dezelfde mensen die de eerste keer binnenkwamen, die zag ik al. Hoe minimaal ook al bewegen. Ja, even de meegaan terug. Je hebt een goede ambassadeur meegebracht. Zeker waar. Zeker waar. Want even naar de praktische zaken toe. Hoe vaak dansen jullie en waar? Wij hebben meerdere lessen in de week. Op het moment hier in de buurt in Rotterdam. En Capelle aan de IJssel. Dat is niet alleen voor Parkinson. Want we geven ook les aan mensen met reuma of MS. Ja. En bijvoorbeeld op dinsdagochtend hebben wij in de Katshoek hebben wij om 10:30 een les. Ja. En die duurt dan een uur en een kwartier. Dat is dan voor de Parkinson-dansers. Maar ook op donderdag in het Scapino. Ja, inderdaad. Ja. Ook in het Scapino Ballet op donderdag. Ja, ja. Maar dat kan je ook op de website vinden, denk ik. Ja, zeker. Op de website danceforhealth.nl. Daar zijn alle roosters sowieso te vinden. Megan de Vries, docent van Dance for Health. En Ria Harsevoort, Parkinson danser. Want zo heb je aangekondigd, dat ben je ook. En heel enthousiast. Dank voor het gesprek en heel veel succes in de toekomst. Kijk me aan, met ogen als kraters in de maan. Jouw ster is vervaagd, was het leven te veel gevraagd. Bleek dat de waarheid die je dacht te kennen, een kaartenhuis van leugens was. Nieuwsgierig naar het regionale nieuws? In één oogopslag vind je het allemaal bij elkaar op www.delateavond.nl. Don't wanna go home right now.

Bob Dylan en Wigwam. Ja, hij zingt eigenlijk niet, hè? Tja, la la la la la. Ja, was toen zijn tekst kwijt. En dat te bedenken dat deze man prijzen heeft ontvangen voor zijn mooie teksten. Maar dat zal zeker niet voor dit nummer opgaan. Wigwam dus uit 1970. Een blauw verlichte kerk, watertoren of brug. Tijdens de actie Verlicht ME, Verlicht Me, op 12 mei lichten wereldwijd gebouwen blauw op om aandacht te vragen voor de slopende en vaak onbegrepen ziekte ME. In aanloop naar de actie zoekt organisator Millions Missing Holland mensen die in of bij een object wonen, werken of het beheren en mee willen doen. Zodat straks op zoveel mogelijk plekken de blauwe spotlights schijnen. Je hoort meer in een gesprek met Mariska de Vries. Millions Missing zoekt stralende gebouwen. Ik ga erover praten met Frank Twisk. Hij is ME-patiënt en deskundige op dit gebied. Onderzoeker, spreker en doet heel veel op dit gebied. ME, Frank, wat is ME precies? Ja, ME, ja, de letters zeggen het eigenlijk al. De M staat voor myalgie, oftewel spierpijn. Eigenlijk kun je beter zeggen spierzwakte, die soms dagen aanhoudt na een boodschappen te stillen. En encefalomyelitis, om het mooie woord maar eens te gebruiken, staat voor ontsteking van het zenuwstelsel. Nou is daar nog discussie over, maar wat wel duidelijk is dat ME gepaard gaat met vreemde neurologische verschijnselen, zoals dingen niet meer kunnen onthouden, omkering van dag- en nachtritme, zweetaanvallen en ga zo maar door. De meeste post van ME-patiënten krijg je 's nachts. Ja, en dat staat tegenwoordig ook wel bekend als chronisch vermoeidheidssyndroom. Daar is een hele discussie over, gaan we nu niet op in. Maar dan weten de mensen waar we het over hebben. 12 mei gaat er iets bijzonders gebeuren. De actie Verlicht ME. Wat gaan jullie precies doen? 12 mei is de geboortedag van Florence Nightingale, oftewel de internationale meedag. En de actiegroep Millions Missing vraagt mensen die in een gebouw werken, wonen of wat dan ook, om het gebouw blauw te verlichten. Ik ben geen techneut, maar ik heb begrepen dat met LED-verlichting enigszins mogelijk te doen is. Dus dat kan ik zoveel mogelijk mensen blauw licht zien. En dat is om aandacht te vragen voor de ziekte ME en voor het feit dat er nog steeds geen medicijn is en dat er meer onderzoek nodig is. Ja, het blauwe licht is enerzijds, omdat het enigszins sprookjesachtig is, een symbool voor de droom van talloze onzichtbare zieke mensen die graag beter willen worden en in de maatschappij willen meedoen. En om mensen bewust te maken van het probleem. Het toch wel vrij grote probleem van heel veel mensen. Want hoe groot is het probleem? Hoeveel ME-patiënten zijn er eigenlijk in Nederland? Nou, er is ooit onderzoek gedaan in Engeland. En de schattingen zijn zo'n beetje, laten we zeggen, 18.000 ME-patiënten. En als je de grote bak CVS-patiënten zou nemen, kom je ongeveer op 30.000 uit. 30.000 in Nederland alleen al? CVS-patiënten, ja. Ja. En dan van 18.000 ME-patiënten. Ja, want er zit volgens jou een verschil in. Gaan we niet op in, dat is allemaal technisch. En we gaan het nu hebben over die 12 mei. Het blauwe licht. Nou, als ik naar buiten loop en ik zie een gebouw in het blauw staan, weet ik natuurlijk nog niet wat er aan de hand is. Komen er ook acties? Wordt er in de pers aandacht aan besteed? Gaan jullie er nog aan werken om dit ook verder onder de aandacht te brengen? De dames, want het zijn vooral dames van de actiegroep, die zijn heel actief op sociale media. Ik kan niet alle Twitter en andere soorten accounts opnoemen, maar ze zijn druk bezig met de media en proberen de actie niet alleen met blauw licht vergezeld doen gaan, maar ook met publiciteit. Ja. Is er één website waar sowieso informatie over ME te vinden is en waar mensen wat meer kunnen bekijken over deze ziekte? Ik weet dat er patiëntenverenigingen zijn die daar het een en ander over hebben. Nou, zonder even kijken. De website van de ME-vereniging bevat veel informatie. MEgids.net, als ik het goed heb. En mijn eigen website staat ook vrij veel op. Hetalternatief.org. Hetalternatief.org. En waar komt het alternatief vandaan? Het alternatief voor de prietpraat. Oké, want er wordt een hoop gezegd over de ziekte ME, maar u bent het niet met alles eens wat daar gezegd wordt. Nee, soms schiet ik wel eens uit in mijn mening, maar ik probeer het zo objectief mogelijk te houden. Ja, het is moeilijk als je zelf patiënt bent en er gebeurt van alles waar je het niet mee eens bent. Waarvan je weet en voelt dat het niet klopt met je lijf en dat het toch beweerd wordt. Het is een lastige situatie. Nee, dat is denk ik ook wel goed voor hoogleraren of medici van andere hoog niveau. Mensen zullen moeten proberen de theorie en praktijk met elkaar te combineren. Ja, dus er valt nog heel veel te doen. Vandaar ook 12 mei verlicht ME. Iedereen alles in het blauw zetten en hopen dat er meer aandacht komt voor deze slopende ziekte. Ik dank je heel hartelijk, Frank Twisk. Don't wish it away, don't look at it like it's forever. Between you and me, I could honestly say that things can only get better. And while I'm away, dust out the demons inside. Before you and me run to the place in our hearts where we hide. And I guess that's why they call it the blues. Time on my hands could be time spent with you. Loving like children, living like love. Just stare into space, picture my face in your hands. Live for each second without hesitation, and never forget I'm your man. Wait on me, girl. Cry in the night if it helps. De artiesten zelf hun nummers afkondigen. Dat is wel lekker hoor, voor een presentator als ik. Ja, zeker die hele lange titels. Nou, daar kom ik bijna nooit uit. Aan het einde van deze late avond, op dinsdagavond zeker niet. Nou, vandaag gaan de temperaturen flink omhoog trouwens hoor. na het weekende of in het weekende al wordt het mooi weer. Als het niet bewolkt is, maar de temperaturen schieten lekker op. Je hoort het zometeen ook nog wel in het weerbericht. Zometeen dus na het nieuws. Het is einde van deze aflevering van De Late Avond. Morgenavond ben ik er weer. Met een nieuwe aflevering van De Late Avond. En ik hoop dat je er dan weer bij bent. Want dan heb ik weer heerlijke muziek voor je op jouw lokale omroep. En wetenswaardigheden. En dat niet alleen wetenswaardigheden, maar ook de wekelijkse column van Han van der Horst, historicus. Die gaat weer het een en ander in een historisch perspectief plaatsen. Je hoort het morgenavond tussen 11 en 12 hier bij jouw lokale omroep in De Late Avond. Ik wens je nog een hele mooie nacht. Ga je slapen zometeen, dan wens ik je uiteraard een hele mooie nacht. Wel trusten. En ga je werken, blijf je werken, dan wens ik je een hele mooie en goede, veilige wacht. Tot morgen. Thank you. Mm-hmm.